care pot să joace rol de subiect într-o propoziție. Da? Ok. Și care ar fi cap de serie aici? Substantivul. Da. Apoi, cine îl înlocuiește așa? Pronumele care substituie un substantiv. De ce îl substituie? Și aici avem o aplicație a legii minimului efort, da? Decât să spunem, Ion a venit acasă, Ion s-a urcat pe bufet, Ion și-a legat frânghia în jurul gâtului, Ion s-a spânzurat, mai bine îl locuim cu el. Și mă rog, la un moment dat o să-l scoatem de tot. Limba ne permite acest lucru, pentru că este așa numitul subiect subînțeles. L-am exprimat odată, după care, atâta vreme cât nu se schimbă, nu e nevoie să-l mai exprimăm de fiecare dată. Dar, în esență, prima substituire a substantivelor este pronumele, care este definit în anumite lucrări de specialitate drept un reductor de redundanță. Deci el elimină informația redundantă din propoziție. Atenție să nu devină el însuși redundant în traducerile voastre, dar să nu anticipăm. Bun. Next. Adjectivul. Undeva la jumătatea drumului între nume și verb este adjectivul. Da. De ce spun că la jumătatea drumului? Pentru că, după cum am văzut ora trecută, adjectivul intră mai degrabă în categoria despre ceva, deci el face o predicație, dar din punct de vedere strict morfologic al formelor, el împrumută terminațiile substantivului. Și atunci este o categorie mixtă. Este, nu este un nume în deplinătatea cuvântului, este cumva la jumătate între nume și verb. Și aici mai avem ceva. Avem și nu avem, ca să vă exprim așa, criptic. Și anume, dacă am discutat de română sau de greacă, ce ar mai trebui să facem, să pomenim aici? Ceva ce latina nu are. Articolul. Articolul. Care are și el cazuri, are și el o declinare, la greacă vom începe cu el, o să începem să învățăm că este ho, tu, to, ton și la feminin he, te, ste, ten sau tan, mă rog. Dar latina nu l-are. Ceea ce este foarte important, atenție, de exemplu, putem traduce, avem următoarea propoziție. Lupus est in silva. O minunată propoziție care nu trebuie mult să ai tradusă lupul este în pădure. Putem să traducem și un lup este într-o pădure sau în pădure, la modul general. Da? Deci nu uitați că latina nu are articol, pentru că lucrul ăsta ne va stingeri în anumite contexte și ne va bucura să-l observăm în alte contexte când vom sublinia subtilitatea cu care exprimă acești oameni anumite idei. Bun, mai departe. Ajungem la verb. Da? Și după verb, hai să punem verbul, poftim, că am pus numele. Mai departe. Adverbul. Deja cu adverbul, în română cel puțin, mai depășim o graniță. Și anume ce altă graniță? E vorba de maniera în care se... E vorba că nu prea se. Nu prea se ce? Declină. Nu prea se declină, nu prea se conjugă, în general nu prea schimbă forma adverbul. Și atunci deja ajungem în zona părților de vorbire numite neflexibile. Da? Dar hai să-l scriem și pe el. Bun. Adverbul este tot de partea predicației, da? Deci el e tot de partea lui despre, nu, lui a spune ceva, nu este de partea subiectului. De exemplu, Maria fuge repede. Ar fi două predicații, da? Una este că Maria fuge și a doua că fuga Mariei este rapidă, practic. Deci adverbul se situează împreună cu adjectivul, de partea aceasta a verbului, în primul rând prin capacitatea de a primi complemente. Substantivul nu poate primi complemente, da? Substantivul primește atribute. Sticlă de plastic e atribut, fiul mamei e atribut, acoperișul de la casă e atribut, dar repede ca gândul este complement, fuge repede este complement și roșu ca focul este complement. Da? Deci adjectivul, verbul și adverbul sunt unite de această capacitate de a primi complemente și de asta le tratăm mai mult sau mai puțin de aceeași parte. Ok, altceva. Care e problema cu numeralul? Ce este numeralul? De ce nu suntem chiar încântați să auzim de numeral atunci când discutăm formal, la modul acesta, quasi școlăresc, quasi cu pretenții universitare, quasi detașat, nu știu ce adverb să folosesc aici, în fine, când discutăm într-un context totuși formal, adică la școală, despre categoriile gramaticale, de ce nu ne place să auzim foarte accentuat despre numeral? Pentru că numeralul propriu-zis nu poate fi definit funcțional și formal, nici măcar așa cum încercăm să definim astea. Numele care pot juca rol de subiect, verbele, adjectivele, adverbele pot primi complemente, au anumite individualități, au anumite particularități din punct de vedere sintactic. Numeralul este un cuvânt care exprimă un număr, o cantitate. Chici, ciupercă, cei, o cantitate, da, e bine să ne exprimăm mai degrabă așa, dar din punct de vedere funcțional, el este fie un substantiv, fie un adjectiv. Deci este fie un adjectiv care exprimă cantitatea, fie un substantiv care exprimă cantitatea. O pătrime din numărul studenților. Asta este un substantiv, dar el primește un atribut. O pătrime, ce pătrime din număr. Deci se comportă ca un substantiv. Al doilea curs se comportă ca un adjectiv. Deci, din punct de vedere strict funcțional, sintactic, el nu apare în niciun context specific. El apare în contexte de substantiv sau de adjectiv. Dar se individualizează din punct de vedere semantic pentru că, așa cum spunea Alexandru, denumește o cantitate. Ați înțeles ce vrem să zicem aici? Da, bravo! Mai vreau o parte de vorbire, nu? Care, dacă nu mă las să termin, câteodată o nimerești, câteodată nu nimerești. Mai vreau o parte de vorbire ca numeralul, care nu se individualizează decât prin semantism. Noi o învățăm în clasele 1-4, ca acea 10-a parte de vorbire pe care din când în când o mai uităm și e o durere. Dar realitatea e că nu se individualizează decât semantic. Interjecție. Sigur că da. Care este denumirea unui zgomot. Da? Dar din punct de vedere formal, ea este tot un substantiv sau un verb sau eventual un adjectiv. Câinele face ham-ham. Din punct de vedere formal, ăsta este un adjectiv. Celebrul exemplu din creangă, cu interjecția ca verb. Pupăza, sfârt pe Odugheana, adică și-a luat zborul sfârt pe Odugheana, interjecție ca predicat. Acolo se comportă sau, mă rog, apare pe o poziție de verb. Dar, din nou, ea nu se individualizează decât prin sens, prin semantism, ca fiind redarea imperfectă, evident, a unui sunet. Bun, și acum ajungem la prietenele noastre, care trebuie să ne fie prietene pentru că sunt foarte utile, instrumentele gramaticale, cele care pur și simplu nu au semantism. Aici ați văzut că tot ce am discutat până acum cât de cât are un sens, dar dulce ne evocă ceva, câine ne evocă ceva, a fugi, repede, cam toate au sens, putem să le definim. Dar un cuvânt cum este deși, nu putem să-l definim. Pe, nu putem să-l definim. Cu, nu putem. La aceste categorii de cuvinte, semantismul se reduce aproape la zero. Și ele sunt și care funcționează unele la nivel de propoziție și unele la nivel de frază, creând relațiile sintactice din interiorul frazei sau propoziției. Apropo, probabil cel mai important factor de construcția unei fraze sunt cele două tipuri de relații care pot exista între cuvinte și între propoziții, și anume relația de coordonare și relația de subordonare. Dacă v-ați intersectat până acum cu lingvistica generativistă, probabil ați văzut celebrii copaci, reprezentări ale unei propoziții ca un sistem de, mă rog, ca o schemă cu niște ramuri, ca un copac inversat. Putem adapta și aplica această schemă, sigur, într-un mod mai puțin aprofundat, la orice propoziție. Da? Cuvintele dintr-o propoziție depind unele de altele. În sensul că aproape totul depinde de predicat, am stabilit că el este cel mai important, și după această dependență există tot felul de relații care se stabilesc în interior. Un principiu simplu și concret. Ca să stabilim că un cuvânt depinde de altul. Imaginați-vă că, poftim, ca să păstrez analogia cu copacul, nu mai am cretă, avem așa ceva, da? O ramură principală și niște ramuri care merg așa. Dacă tăiem rămurica asta, restul copacului rămâne neatins, suntem de acord, da? Dar dacă o tăiem pe asta, cad și astea. Nu putem să o tăiem pe asta și să o păstrăm pe asta în copac. Din nou, suntem de acord, dar e un principiu de bun simț. Și atunci, dacă eliminăm dintr-o propoziție un cuvânt și prin eliminarea acelui cuvânt cad din propoziție și alte cuvinte, automat acele alte cuvinte depind de ăsta. Da? Direct sau indirect. De exemplu, să zicem că am propoziția următoare. Fereastra înaltă a fost spartă de copilul obraznic. Și scot din această propoziție copilul. Ce mai cade? Evident. Ceea ce înseamnă că, în termeni de analiză gramaticală, cuvântul obraznic este subordonat cuvântului copilul. Da? Nu e mare filosofie, evident că nu e. Sunt niște lucruri de bun simț, dar tocmai asta este ideea. Și acum îmi dau seama că probabil ar fi trebuit să încep eu într-un alt mod această expunere. Voi știți ce înseamnă principiul modelării? Nu. Bine. Păi, hai să o luăm așa. Să zicem că vă duceți la școală. Sunteți la școală. Și aici vine un nene sau o tanti și vă explică o anumită disciplină. Să zicem că v-ați dus, nu știu de ce, dar v-ați dus la fizica atomică. Și vine cineva și vă explică frumos ce e aia fizică, ce e la atom, ce e aia fizica atomică, fisiune, fuziune, etc., etc., etc. Bun. Asta este o treabă. Așa învățăm anumite discipline. Pas cu pas, de la lucrurile de bază, pe care apoi le dezvoltăm, le aplicăm, nu știu ce. Dar ia să presupunem noi, nu, analogia nu mi-aparține, e consacrată, că primiți o cutie neagră. De ce o cutie neagră? Evident, ca să nu putem vedea prin ea. Da? Care nu poate fi deschisă. Deci, cu alte cuvinte, nu aveți acces direct la structura cutiei respective. Și vi se cere să învățați cutia respectivă. Ce o să faceți? Păi, o să o privim, o să o măsurăm, o să o scuturăm. Sigur că da. O să o supuneți unei serii de teste prin care veți stabili diversele ei caracteristici. Iar apoi, vorba lui Alexandru, o scutură. Vedem dacă se aude ceva, nu se aude ceva. O... Mirosim. Da. O scăpăm să vedem. O scăpăm să vedem dacă se sparge sau nu se sparge. Și pe baza acestor observații empirice, ce înseamnă empiric? Adică care poate... Prin experiență, concrete, deci nu intelectuale, dar nu abstracte, ci foarte concrete, pe baza acestor experimente empirice vom elabora un model al cutiei respective. Model, adică o creație care este pe jumătate presupunere și nu e ca o poză, da? O poză sau o radiografie înfățișează ceea ce e, că de-aia e poză. Modelul presupune tocmai că eu nu am acces direct, cum spuneam, la structura obiectului respectiv, dar îmi imaginez cum trebuie să fie structura aia pe baza diverselor observații. Eu am auzit prima dată de chestia asta la fizică, unde ni se vorbea despre atom. Probabil că știți, cuvântul atom vine din greacă și înseamnă ce? Care nu se poate tăia, divide. Prefixul a, în general, este prefix privativ. Este așa numitul alfa privativ. O să vă devină prieten în acest semestru. Atomos. Este verbul temno din greacă, temnein, a tăia, care dă tome, de aici anatomie, de exemplu, care este tocmai acțiunea de a diseca, cam asta ar fi anatomie. Deci atom este particula care nu poate fi divizată. Și o vreme, într-adevăr, n-a putut fi divizată. La un moment dat a fost, după cum bine știți, și așa a apărut bomba nucleară, dacă am înțeles eu bine cum stau lucrurile. Dar până la un punct nu a putut fi accesată nici cu microscoape, nici cu așa, și în continuare e destul de misterios ce se întâmplă acolo. Și am auzit la fizică, de exemplu, că prima teorie despre atom era așa numitul model al cozonacului cu stafide. Adică și-au imaginat atomul ca un protonul, ca fiind un fel de materie care umple atomul și electronii înfipți acolo în proton, precum stafidele în cozonac. Ulterior a venit modelul planetar, protonul ca un soare, să zicem, în jurul căruia electronii gravitează. Sigur, aici suntem probleme, că dacă ei gravitează, de ce nu se intersectează atomii, de ce nu trec unii prin alții, dar mă rog, aici ajungem la fizica lui Schrödinger și la diverse alte minuni de genul ăsta și la fizica cuantică, care pe mine mă fascinează, dar nu înțeleg nimic din ea, așa, mă fac, înțeleg, da. Da, lăsând asta la o parte, povestea cu modelul se înțelege, da? Deci nu l-am văzut cu ochii mei, n-am văzut eu electronul ăla. Dar pe baza observațiilor empirice am produs acest model. Ce cerințe trebuie să aibă modelul? Că așa o să ziceți, a, perfect, păi atunci stau și eu la noapte și cuget și mâine vin cu modelul atomului ca pârnie de electroni sau ca furtun cu... sau ca mixer. De ce nu e protonul mixer și așa? Păi, în primul și în primul rând, modelul, ca orice sistem logic, trebuie să se supună unei cerințe foarte clare și anume principiul non-contradicției. Nu trebuie să afirmăm despre același lucru că este și A și non-A. Putem afirma despre el că e A și B, câtă vreme A și B nu sunt în relație de non-egalitate. Dar nu putem afirma despre un lucru că este și alb și non-alb. Dacă pentru mine negru înseamnă non-alb, deci dacă, să zicem, discutăm așa, tovărășește, când evident că alb nu înseamnă negru și negru nu înseamnă alb, eu nu pot să spun despre un lucru că e și alb și negru. Pentru că asta contrazice, dar este o contradicție internă. Apoi, modelul trebuie să fie adaptabil, adică să primească toate informațiile noi care pot apărea și să le acomodeze în interiorul lui și să încerce să fie exhaustiv. Uneori nu se poate să explici tot, dar trebuie să tinzi către totalitate, adică nu e ok. Dacă spui, da, bun, eu vă explic până la un punct o chestie, dar după aia nu mai înțeleg, nu mai știu ce se întâmplă și acolo punem punct. Nu. Modelul este viabil dacă el poate să primească în interiorul lui orice informație nouă. Dacă apare o informație nouă pe care modelul nu poate primi, pentru că se creează contradicții din acelea interne, înseamnă că trebuie să-l abandonăm și să creăm un alt model. Ei, gramatica este un model. Orice gramatică este un model. Nu a venit piticul din pământ cu gramatica limbii latine și a dat-o lui Ney Barbu și a zis, uite, nena, asta e gramatica, tu acum scrii-o. Sau lui Aristotel, sau mai știu eu cui, lui Varro sau altcuiva. Orice gramatică este un model, la fel ca o geometrie, da? Și tot la fel ca geometrie, avem geometria euclidiană, care pe ce se bazează? Care este postulatul de bază, sau mă rog, unul dintre ale geometriei euclidiene. De exemplu, că două puncte fac o dreaptă, că două drepte fac un plan și că două drepte paralele... Nu se întâlnesc vreodată. Ba da, se întâlnesc la infinit, ceea ce echivalează cu a spune că nu se întâlnesc. Și geometria asta euclidiană e cam de bun simț, da? Dacă astea sunt două drepte paralele, ne putem imagina, așa, prelungindu-le cu ochii, că nu se vor întâlni. Sau, mă rog, se vor întâlni la infinit și deja mă doare cap. Dar e mai de bun simț. Dar există și geometrii ne-euclidiene, care se bazează tocmai pe ideea că două drepte paralele se întâlnesc până la urmă. Da? Nu îmi cereți mai mult de atâta. Eu știu doar că există. De ce există? Pentru că ele sunt tocmai modele și atâta vreme cât nu creează contradicții interne, ele sunt valabile în felul lor și folosesc probabil la ceva, că de-aia există. E, asta vreau să vă spun și în legătură cu gramatica. Sigur că voi la școală veți învăța anumite lucruri așa cum vă sunt predate, pentru că trebuie să luați niște examene și să luați niște note și să luați niște credite. Dar nu uitați niciodată că nicio afirmație din gramatică nu este bătută în cuie. Da? Că voi puteți să elaborați un model de înțelegere a limbii române, latine, grecești sau orice limbă doriți, care să nu se bazeze musai pe aceleași principii pe care le-ați învățat la școală. Deja există diferențe de genul. În română nu avem voie să spunem că un verb la gerundiu este în vreun fel predicat. Anatema, fugi dacii, du-te și împușcă-te mai degrabă decât să spui că fiind băiet pădui cu trei ram, fiind băiet este predicat. Nu există așa ceva. Pe de altă parte, dacă vă duceți chiar și la limbile moderne și faceți engleză, chiar la noi, acum, în UB, în anul de grație 2013, sau la noi, la filologie clasică, sau în altă parte, veți auzi că ING-urile în engleză sunt tratate drept predicate. Și nu o să spuneți, frate, păi da, e sfârșitul lumii, că la engleză mi s-a zis că sunt și la română mi s-a zis că nu sunt. Nu este sfârșitul lumii, e o diferență de definire care ține pur și simplu de model. Câtă vreme eu nu mă contrazic și aplic până la capăt premizele pe care mi le asum, că într-o propoziție doar verbul la mod indicativ, conjunctiv, condițional poate să fie predicat, atunci e ok. Câtă vreme mi-am definit bine conceptele și le folosesc astfel încât ele să nu se bată cap în cap, e ok. Și de asta, nu mai știu exact ce m-a făcut să vă fac această discuție, dar nu e rău, de asta nu uitați că orice gramatică este doar o grilă prin care noi căutăm să avem acces la obiectul acela care este limba și pe care nu-l putem, la care nu putem avea acces direct. Și nu uitați, și asta este o idee care este fundamentală, de exemplu, pentru postmodernism, a fost o mare descoperire, și vom ajunge și noi la ea, dar mai prin anul 2, când vom vorbi de tragedie, nu uitați că limba este în primul rând un instrument de comunicare, dar este fundamental o comunicare imperfectă. Singura modalitate prin care două persoane ar putea comunica efectiv, complet, 100%, ar fi dacă creierele lor ar intra cumva în contact și sinapsele dintr-un creier s-ar recrea identic în creierul celălalt. Și nici măcar asta nu e sigur, pentru că nu știm dacă există în acest univers două creiere identice sau care să fie capabile să aibă aceleași sinapse. În rest, este o comunicare imperfectă, care presupune în primul rând stabilirea unui cod care trebuie să fie comun. Că dacă codul nu e comun, dacă eu vorbesc engleză și voi credeți că eu vorbesc franceză, poate până la un punct nu o-ți mai înțelege, dacă oricum o să ziceți, frate, ăsta ce franceză vorbește și o să vă închideți urechile și la revedere, nu mai comunicăm în niciun fel. Deci, în primul rând, codul trebuie să fie comun, dar chiar și în condițiile în care codul este comun, nu există comunicare 100%. De exemplu, să zicem așa, trebuie să dau un exemplu mai fără perdea. Vorbesc doi bărbați la o bere. Cum e, mă, soția lui Grigore? A, e bună. Ce înseamnă asta? Ce înțelege vorbitorul prin A și celălalt zice, o, A, am priceput. Ce înțelege vorbitorul prin acest adjectiv? Ce înțelege emițătorul? E bună gospodină. Bun, ok, lăsând la o parte intențiile mai mitocănești sau din potrivă, deci din start se pune o problemă de registru. În ce registru îl înțelegem pe acest bună, neutru, argoul acesta al conversațiilor la o bere, limbajul filozofic, în ce registru îl interpretăm. Dar chiar dacă am căzut de acord asupra registrului și suntem convinși că ei doi vorbesc în acest argou al străzii. Nu vom înțelege niciodată, adică nu cred că este cu putință ca ideea de bună din mintea unuia să se suprapună precis peste ideea de bună din mintea celuilalt. Deci oricum există o interferență, un zgomot de fond, să zicem, care obscurează o parte din informație. Și postmodernismul vine și spune exact acest lucru, adică, mă rog, printre multiple alte afirmații, că orice mesaj este infinit interpretabil. Și asta are din nou implicații asupra teoriei modelării, pentru că asta ne arată și mai clar că orice gramatică, în particular, este doar un instrument imperfect de decriptare a unei realități care are infinit de multe posibilități. Bun, mă simt dator să întreb dacă am vorbit prea mult, are cineva așa confuzii fundamentale? Sper că nu, că altul n-am. Deci pot încerca și pot să și reușesc, adică credeți-mă că dacă vom lucra mai aplicat și mai așa, lucrurile vor fi mai puțin abstracte și explicațiile mai abundente. Dar din când în când am pus eurile astea de vorbit și astăzi n-am ce să le fac, îmi pare rău. Deci, are cineva întrebări, neclarități? Bine. Săptămâna viitoare o să vă aduc și texte, ca să vorbim mai aplicat. Deocamdată n-aveți teme, n-aveți manipulații de